Тое лета з першым пацалункам духмяную макаўку, з уважлівым позіркам смерці, з адзінокую срэбнай кудзеркаю, з ласанькай, што любіла цалавацца, з зацвілую азярынай, якая памятае тваё цела з тых часоў, калі выдаў ёй была празрыстая, як твае сны. Тое лета будзе доўжыцца даўжэй за нас.